Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Og Anders Lund Madsen, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad var det, vi startede vores torsdagsudgave af De Sorte Spejdere med rent musikalt set? Musikalt startede vi med en jingle efterfulgt af titelnummeret fra Team America, sangen America Fuck Yeah. Må jeg sige noget? Mm-hmm. Og det har ikke noget politisk eller noget at gøre? Nej. Vi var tidligere på Christiansborg i dag. Det kommer vi tilbage til senere, hvorfor du og jeg har været på Christiansborg og snakke med de toneangivende politikere, ikke? Ja. I det danske folkestyre i dag. Ja, PT. Og på et tidspunkt, vi snakker med Søren Pind blandt andet. Ja, okay. Og der sidder, nej, det var mig med Margrethe Vest. Nej, hvor er det brændt? Mikkelsen. Men hvad sagde vi, så det, kan jeg sige? Jamen, det var bare, vi snakkede om, at præsident Bush. Ja, det var Søren Pind. Han er i øjeblikket på statsbesøg i, han var i Israel. I Nå, går. Det der, ja, hvad fanden. Nu er han på Vestbredden, altså i Ramallah. I Ramallah. Og det var Ville Søvndal. Ville Søvndal snakkede om, hvilket sikkerhedsopbud der må være, når den mest forhatte mand i den del af verden, i den region af verden, han ankommer dertil, hvor der er rigtig mange, der hedder altså, kan ikke Israel formodentlig, men i lige Ramallah, ikke? Okay, det er meget, meget, meget, meget intenst had til USA, der er. Nu ser jeg bare på Ekstra Bladets hjemmeside, at han skulle flyve. Jeg læser op, det er nummer. Ja. Mm. På grund af terrorfrygt skulle George W. Bush flyve med helikopter fra Jerusalem til Ramallah, da han torsdag formiddag skulle til møde hos den palæstinenske leder Abbas. Men tæt tog i Jerusalem satte en bredt stopper for planerne, at Secret Service måtte hurtigt sende den amerikanske præsident ud på en 30 minutter farlig køretur. Der er 8.000 sikkerhedsfolk og soldater, som holder øje med præsident Bush. Er du klar, hvor sindssygt det er? Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor de holder øje med ham. Men det er vildt. Ja. Det er så sindssygt. Jeg kan huske, da Bush var i Danmark, og da Bill Clinton var i Danmark, for nogle år tilbage. Clinton, der fjernede man bare nogle biler på Amager Fælledvej og Englandsvej fra lufthavnen, hvor han skulle køre. Så var den ligesom George Bush. Da han så ankom, der ville man så godt nok ikke køre på hele motorvejen. Der fjernede man hele Amager Fælledvej. Og fjernede man Amager Fælledvej, men løsskrev Amager fra Christianshavn. Lag V'en ind i stedet for. Ja, lag V'en ind, og lidt af hybriderne, og så hybriderne. Kunne der ellers køre støj igennem. Ja. Men ved du, må jeg komme med lidt trivia? Ja, det vil jeg gerne høre. Når en præsident, han skal ud og besøge, sådan plejer det at være, i hvert fald. Og den var, det lyder som en børnesang. Da Bill Clinton var her, ikke? Ja, Clinton, da han var, og da George Bush, jeg ved ikke, om det er første eller anden gang, det er også ligegyldigt. Mm. Så lander han jo med sin egen Cortesia biler. Det er korrekt. Han lander selv i Air Force One. Og, ja, eller også kopien. Og flytter her. Hvis han så går en helikopter, så bliver den til Air Force One. Det er korrekt. Der, hvor han sidder. Der er Air Force One, ikke? Og det alle kender og elsker af storfilmen Air Force One med Harrison Ford, ved jo, at den på et tidspunkt, så bliver den der lille Hercules-flyver til Air Force One. Ja, og Seahawk-helikopteren og hvad de ellers sidder. Men så lander Secret Service nogle dage i forvejen. Jeg lyder meget lidt springagtigt nu. Jeg ved det. Det kan jeg godt lide. Rød zone. Vi ses i aften på Bar Rouge på Hotel Sankt Petri. Ja, er der fra kl. 11 til kl. 4? Ja, kl. 11 til kl. 4. Men mindre jeg hiver noget med hjem mellem 11 og 11.30. Så er der længe sidde, så kommer jeg ned og henter. Der er længe sidde, så kommer jeg senere, ja. Ellers kommer jeg ned igen. Alt det, vi siger, at spring er baseret på missionen. Ja, fuldstændig. Fordi han er 120% mand. Ja, men rød zone, ikke? Top program. Men så lander de Secret Service i store fly, i Galaxy, et transportfly, Hercules, og hvad ved jeg, og så sprøtter de sorte biler ud, og hele sikkerhedsapparatet, talerstolen, hele baduljen, du, er det ikke vildt? Jo. Og det er hver gang, at selvfølgelig ikke i Washington, hvis han lige skal køre lidt, men hvis han flyver til en anden stat i USA, lige skal ned og sige hej til sin mor, det er det samme, der sker. Hvis han skal til Ramallah, er der lige lidt flere sikkerhedsfolk, men ellers er det ikke sindssygt. Et apparat. Og alt det for at komme ned til Abbas og få en kop dårlig te og en lyd for en sladder, ikke? Ja, det er ikke engang godt. Nå, men hvad så, Abbas? De kunne ringe, ikke? Skype, et eller andet. Anders, så er du klar, hvilket fly, der er det største fly, nogensinde har lettet over landet fra et hangarskib? Nej. Det er en Hercules. 11 gange. Ej, hvor vildt. Det er med mig vildt. Jeg så sådan en flyspotterside, hvor at det der russiske, det største transportfly Antropov, i verden. Antropov. T-32, eller hvad den hedder. Den landede over. Var det Karup, tror jeg? Ja. Hold da op. Det er stor. Ordentlig balje, du. Det var i hvad? Skrydstrup, undskyld. Undskyld. Der landede den. Og der har russerne jo sagt, det er muligt, at Galaxy, den amerikansk byggede transportmaskine, ja, den er stor. Ja. Vi stjæler tegningerne. Ja. Vi laver en næsten man til, ja, og så kalder vi den Antolopodef. Antolef. Og så står Antolef og lander i Skrydstrup, lige så, ja, tosset, den vil. Sikorsky har også lavet verdens største helikopter, jo. Mm. Kan løfte en bus. Og hvad? Ja. CK. S61. Jeg synes, de nye helikopter. Hvis der er nogen... Merlin EH101. Hvorfor er der ikke nogen, der ringer og siger, at vi ikke har en tur? Der er en af hvorfor skal man brække benet og bo på Anholt? Hvorfor kommer vi ikke med på en pressetur? Jeg har engang været meget tæt på at komme op på en af de der, du ved, de der britiske nogen, som har to store rotorer. Det var de gode gamle dage, hvor der stadig var noget, der hed Østblokken. Jeg kan huske, da jeg boede i Ølstykke, det er forholdsvis tæt på en af banerne til flyvestation Værløse dengang, som, ja, man nu har jo har valgt at bygge boliger på. Mm. Men den er der stadigvæk, bare roligt. Man kan godt lande der, hvis det er, at det bliver, ikke? Er nødvendigt. Ja, ja. Der fløj der, når der var NATO-øvelser, eller når der var flyopvisninger, så, og det er i 80'erne, kunne man bare høre... Så kom de der turbopels. Jeg kan ikke huske det. Bill? Nej. Hvis der er nogen, der ved det, så sms lige, så snakker vi lige et minut mere, så kommer der musik, det lover jeg, hvis I kan sige, hvad de helikopter hedder. Ja. De hedder... Ja, hvad hedder de? De ligner en lang cigar. Ja, de har nemlig den der onde lyd. Mm-hmm. Det er, fordi de kun har tre rotorer på hver motor. Okay, Mr. Rolls Royce. Mm. Men så kan jeg også huske, at jeg engang har set The Red Arrows, det der engelske opvisningshold. Det var også ude på flyvestation Værløs. Ja. Og der var også nogle amerikanere, som jeg ikke husker ved, som fløj F-16, tror jeg, eller F-17. En ting, vi ikke må glemme i dagens program, det er koncertlisten, ja, som har vist sig at være et ufatteligt succesfuldt nyt indslag. Det er undskyld, som man er en, der skriver her, når bus flyver helikopter, bliver den ikke til Air Force One, men Marine One. Korrekt. Det er selvfølgelig, det er rigtigt. Undskyld, det er derfor, at vi ikke er andet spring rigtigt sådan. Og i øvrigt også rigtigt, Air Force One bliver den her, Hercules heller ikke til Air Force One. Ah. Jo, den gør sgu da. Okay. Det er den bedre one. Det er også lige meget. Der er en her, der sidder og leger med anagrammer. Det kan jeg godt lide. Det er Claus Neve. Ja. Her har han lavet på dig, ikke? Anders Lund Madsen. Rens den, Saddam Lund. Dans damerne Lund. Smadrer en sand Lund. Så er der lidt mere at lege med mig, åbenbart, fordi det er blod i narens te, en bold i Harnes, Anders B. og en Hitler. Hitler ser der bonden. Nasser bed herr Tolin. Herr Nasser til bonde. Nasser til Hebron. Parenthes D. Det ved jeg ikke, hvad. Har vi fået svar på, hvad helikopteren hedder? Nej, der har vi til synligheden ramt ned i det, der hedder et sort hul. Huey Vietnam Bus. Åh, det er sådan en dejlig helikopter. Er det det? Nej, det er sgu ikke en Huey. Chinook, mand. Chinook. Ja, Chinook. Det er det, Chinook. Chinook. Sådan. Tak. Det var et dejligt. Den skulle tages med tanken, men den kom. Og gaffelgreb. Velkommen til De Sorte Spejdere. I dag vil vi spille musik ønsket af lytterne, og det her program er ønsket af en, der hedder Per, som bor i Bramming. Ja, tak. Og den er også ønsket af Sebastian fra Vejle, som har skrevet, at vi ikke nok spille noget Muse. Og Anders Brandholt, du må gerne vælge en over. Så jeg vælger det her nummer, for det elsker jeg. Men det er også det, som Per Bramming har ønsket. Velkommen. Muse og nummeret Starlight. Prøv at høre. Prøv at høre nu. Mangler man lige 4 ton napalm. Ej, for det er et grimt våben. Så nogle klyngebomber. Klyngebomber, det er et rent våben. Det, ja. Det har vi. Ja. Men det kan vi forstå på vores nærmest frygtindgydende intelligente lytter efterhånden. Det er den særprægede lyd fra netop Chinook-helikopter, der fremkommer ved, at rotorerne opnår næsten overlydshastighed. Det vil sige, at de gennembryder lydmuren så godt som. Det troede jeg egentlig, de gjorde, hvis de havde. Prøv at høre. De må de sgu da... Ej, nu laver den sådan en... Det er fordi de mange vandkøler også med. Prøv nu. Hvis du lå og var opiumsbunde og al-Qaida og Taliban og... At nogle af de sikreste, der ligger, det er opiumsbønderne. Helt det hele. Nå ja, okay. Men du er det hele, ikke? Ja. Det skal lige sige, lyden her, den er fra YouTube. Det er bare et klip. Så har vi søgt på Boeing CH-47 Chinook. Det er... Det gør jo også. Det kan ikke være en britisk helikopter. Hvis det er en Boeing. Og så har vi bare søgt på YouTube, og det er det første klip, der kommer op, og det er for et eller andet airshow. Klippet var 558. Hvis du er ved en computer, Så se lige på det, siger Anders, den der helikopters færdigheder. Se, nu ligger den bare flyver ind over. Og nu, det er så en, der filmer det her med et videokamera, derfor lyder den ikke. Man kunne måske bare gå på Boeings hjemmeside. Men den ligner et insekt. Ja. Og så har den rotorer der i hver ende af, på toppen selvfølgelig af kroppen, og den er alt for sindssyg. Ej, hvis man kunne få en tur sneen en dag. Det har jeg prøvet. Er det rigtigt? Ja. På scenen? Det falder symbol nu, helt seriøst. Nå, det er det også rigtig fedt at sidde og snakke med radioen, når man ikke rigtig... Lad det ligge. Men tak for hjælpen, og nej, nu bakker den på græsset med hjulene nede. Yep. Nå. De danske forsvar, hvorfor har de ikke sådan noget kram? Så kan jeg love dig for, at de russere, der lige skal ind i den der 200 mil zone, ikke? Ja. De vil tænke... Så er det for tentaklerne til sig. Det betyder, det tror jeg ikke, vi skal alligevel skibe, lad os lige vende om. Men vi har vederen. Ja, og nu har vi jo Thijs, eller Tit, eller hvad den hedder. Tetis. Tetis, som er på vej. Tetris, som Tetris. Er på vej til... Der man skal bare vrikke den 400 gange, så er den grøn på alle sider. Vi har et hængeparti, kære lytter, og vi vil godt tage os af det nu. Vi skal nemlig ringe til en person, vi prøvede at ringe op i går, men han havde ikke noget strøm på sin telefon. Nej. Det er sådan, at i går kunne vi fortælle her i De Sorte Spejder... Som vel det første medie i Danmark. ...at Fiskeriskolen i Tyberon er rigtig glade for at kunne offentliggøre, eller de er gået til undervisningsministeren, ja, og bede om penge og tilladelse til at lave vadbinderuddannelsen. Det er 10 unge mennesker om året. Regner man med at håbe på, der kunne komme ind som vadbinder, elever, og studenter. Lærlinge på Fiskeriskolen. Det var et kæmpe boost for Tyberon som sådan ud til skolegård. Og for vadbindingskulturen. Og for vadbinding som så, ikke? Anders, nu, du skal måske lige forklare principperne i vadbinding. Nej, det skal jeg egentlig ikke. Fordi, nej, det har vi folk at, til. Det har vi nemlig folk til. Nej, har vi hans mobilnummer egentlig? Ja, ja, det står, han står, hvor han... Nå, undskyld, jeg troede, det var det, der stod her. Nu er jeg ved at ringe til skolen. Nej, det går ikke. Du skal lige holde den kørende lidt, så skal jeg finde nummeret. Så kan jeg da så sige, at hver gang vi går kold i programmet i dag, hvilket ikke kommer til at ske særlig mange gange, så vil vi godt læse op af bogen Frihedens Land, Europa, Danmark og truslen mod folkestyret. En bog, der er udgivet på Lysias, skrevet af Mogens Camre. Mm. Og jeg vil da godt læse op på bagsiden. Mogens Camre er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti og næstformand i Gruppen for Nationernes Europa. Og det har han været siden 1999. Mogens Camre har tidligere udgivet Grækenland, Kongeligt Diktatur eller Folkestyre. Danmark ved en korsvej, udgivet på forlaget Spektrum. Medforfatter til en række andre bøger om politiske og økonomiske emner. Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra Gruppen for Nationernes Europa og UEN i Europaparlamentet. Har vi fundet noget? Ja. Godt. Vi skal nemlig ringe. Det var sådan, at Christian skrev til os i går, at hans bror Jakob, han havde... her i sommers... Ja, færdiggjort... uddannet som trålbinder, som er en overbygning til vådbinding. Ja. Vi fik fat i Jakob. Jakob stod i en... Hvor var han? Stod han? Jamen, han havde bare ikke nogen strøm, tror jeg. Jamen, han stod også et sted, hvor der var en frygtelig larm. Det er også... Type Røn for arbejde. Og der er som om, der kom. Jakob. Der er Jakob. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio P3. Jo, goddag. Har du lavet din telefon op i dag? Ja, det har jeg. Nå, men det er da meget nu, når man tænker på, at du vidste, at vi ville ringe. Hvor er det pænt, Anna? Det vidste jeg da. Nej, men det er... Ej, du vidste måske godt, at vi ville ringe i dag, ikke? Nej, for det sagde vi jo ikke. Vi blev afbrudt af strømmen, der forsvandt. Jakob, vi skal skynde os at sige, at du er jo i radioen, fordi at vi håber at høre lidt mere om vådbinderuddannelsen. Ja. Forstyrrer vi nu, når vi ringer her på det her tidspunkt? Ja, det gør jeg faktisk lidt, men kan det godt være, at lige kan bruge 2 minutter. Hvor er du henne, Jakob? Jeg er jo oppe. Hvad laver du lige nu? Jeg er ved at sætte... det vil jeg faktisk gøre. Det kender jeg godt. Det er det, vi laver 2 timer om dagen, det du beskriver. Ja. Men Jakob... vi lader det blive ved det. Men, har du 2 minutter? Halvandet? Ja. Men Jakob sagde lige, at han havde 12 minutter jo. Ej, så to... Nå, det lyder som om, du sagde 12, undskyld. Anders. Men kan jeg? Ja? Ja, sig noget. Vi taler også meget mund på hinanden. Ja, nu starter jeg. Anders. Jakob, du er uddannet trålerbinder, og på Fiskeriskolen i Tyberon, der vil man nu lave en uddannelse, der hedder vådbinder. Vådbinding. Yes. Og men så kan man blive vådbinder, og... Og senere trålbinder, eller hvad? Kan du forklare den umiddelbare forskel på våd- og trålbinding? Ja... Nej, det er faktisk det samme. Det er nøgnet af det samme i hvert fald. Du er... Du syr bare med større stænger. Eller hvad? Hvad sagde du? Du syr naturligvis ikke noget som helst, Jacob. Ja, men trålbinder, hvad er det for en uddannelse? Og ja, hvad laver du til daglig som trålbinder? Godt spørgsmål. Til daglig som trålbinder, der er altså det her travlbinder. Travl, undskyld. Travl, ja, ja. Undskyld. Travlbinder, ja. Ja, modtaget. Godt. Jamen, jeg ved det godt. Det er også på mange måder i kulturmøde, jo. Det binder man tråd. Binder man tråd? Ja, det gør man. Okay. Modtaget. Binder man fast til skibet, eller til sig selv, eller til nogle fisk, eller hvad sker der? Man binder simpelthen net sammen til et trål. Åh. Det er sådan, man skal sige, ligesom du sagde. Men er det troede jeg bare blev foretaget på en maskine? Ej, altså nettet blev lavet en maskine. Ja. Men selve trålet, det bliver bundet nu i hånden. Men som udgangspunkt kunne det godt lyde rimelig nemt, sådan som om, hvad skal man med uddannelse til det? Men det er vel, med de der, ikke bare knuder, igen EU's regler, ikke? Som hele tiden skal belemme os. Så er trål jo forskellige i forhold til netmaskestørrelsen, i forhold til hvilke fisk man skal fange, vel ikke? Åh, hør professor, fisk. Det er fantastisk, så klog du er. Ja, det tror jeg også, Anders. Du skulle da tage at studere Nordsø eller andet sted. Ja. Hvad er den fineste netstørrelse på et trål? Jamen, det er noget, det hedder Tobisnet. Eller Tobisnet, vil du nok sige. Nej, men jeg vil sige Tobis. Hvis du siger Tobis, så siger jeg Tobis. Det er godt. Det kan jeg love dig. Så fik vi den. Ja, men Tobis, det er jo en lille fyr. Det må jeg være fyr. Hvor store er maskerne til sådan en? De er så ret store. De er jo, ja. De er jo større som et hård knap nål. Nå, herre du milde. Og det står du og syr i hånden? Tråler i hånden? Nej, binder. Binder i hånden? Nej, det har man. Det syr man. Det er rigtigt. Jakob, det sker. Du kommer fra Thyborøn, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, og det er måske ikke det, I fanger mest af. Men tunfiskeri, der har der jo været meget op igennem tiderne, at tun, det skulle bare stoppes fiskeri af tun, fordi at delfinerne, det var så synd for dem, at de sejler ind i trålet, og de er verdens klogeste dyr, der jo kan finde bomber, og den er så fucking klog. Men har de lyst til at flyve ind i en tunnet? Det kan den sagtens. Se mig, jeg flyver lige herind, og så ligger jeg herind, og så dør jeg. Jeg tror, jeg er en tun. Men fryd for dig, lille lortedelfin, så skulle du ikke have været derind. Nej, men jeg synger tunnet og klikker. Har du haft erfaringer med tunnet? Nej, jeg tror, at der bliver lavet tunnet, sådan, man laver, man kan lave, fange tun i not. Tun i not? Det lyder som, man nok lave på morgen. Det lyder som, at du sagde, tun i en lut. Nej. Har du nogensinde fået en delfin i nettet? Nej, det har jeg. Hvad ville du gøre, hvis du fik den? Jeg er selv mig ude at fisk. Du er ikke selv ude at fisk? Nej. Modtaget. Han bliver på kajen. Han bliver på kajen. Ja. Men Jacob, du er stadig blå og Kansas over helt dragt, ikke? Yes. Ja, naturligvis. Det har jeg. Ja. Men den er rigtig fed. Og Jacob, jeg vil bare lige sige, at det er ikke fordi I får fedt eller noget, det er som tak for hjælpen, så sender vi dig en 2-3 De Sorte Spejder t-shirts. Hvis det er okay. Og når vejret bliver godt, hvis du så gider at bære dem på havnen, så er du nævnt mod vest. Ja. Øst. Vest. Vest. Dem skal jeg nok gå med, og dem vil jeg være meget stolt af. Åh, tak. Men kan jeg lige spørge, som vådbinder, ser man som travlbinder lidt ned på en vådbinder? Nej, fordi de laver faktisk, altså... De laver det samme, men det lyder bare ikke helt så fedt at være vådbinder. Nej, men de fleste travlbinderier, de bliver kaldt våd- og travlbinderier. Det er faktisk det samme. Men nu, når de laver en speciel uddannelse kun for vådbinder, kan man så sige, at... ungdomligt gør uddannelsen for, ligesom at den bliver lidt mere moderigtig chic, de unge har lyst til at søge ind. Nej, der blev lavet så mange røglinger, så... Der blev ikke lavet så mange røglinger. Det var nok bare, at lave og kalde travlbinder. På det måde. Din bror Christian, han nævner i sin mail, at du jo ikke fik noget eksamensbevis, da du var færdig, men du bare fik et krus. Ja. Hvad var det for et krus? Det var en fra Kongelig Dansk Porcelæn, eller sådan noget. Med sådan en sølvmærke i bunden. Så er den ikke særlig kønt, vel? Nej, den er faktisk... Den er meget grim. Men jeg er veldig stolt af den. Jo, fordi, naturligvis. Hvem overrakte den? Var det borgmesteren, eller hvad? Eller skolen? Nej, det var min mester. Og så holdt han lige... Undskyld. Nej, det var jeg. Fortsæt. Jakob, holdt han en lille tale? Jeg skal bare lige høre. Holdt mesteren tale under overrækkelsen? Eller var det sådan... blev det gjort i frokostpausen? Var der tuner? Nej, det var sådan lidt... Nej, det var... Var der snitter? Dem blev... Vi spørger for dem blev også givet til mig til mit svendegilde. Nå, okay. Nå, okay. Din svendeprøve, hvad for et trål var det? Det er svendeprøve, det er, at man kan drikke dem tre bajer, der kan være i den krus. Jeg skal være trålbinder. Det skal jeg også. Er du bange for, når nu at uddannelsen bliver institutionaliseret, at den bliver udvandet? Trål udvandet. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Har Jakob svaret klart og, ja, og fyndigt nej? Jakob, sidste spørgsmål, og det er ikke fordi, vi skal rode i den private økonomi, men hvad er gennemsnitslønnen som trålbinder? Det giver vel godt? Nej, det giver... Nej, det giver så godt. Er det kasse? Hvordan siger man, jeg var ved? De var vældig nært. Er det omkring 25.000 om måneden, eller omkring 20.000, 30.000, 40? 40? Det var... Jeg har aldrig kigget om i lønsal, faktisk. Hvis du ikke vil svare, Jacob, skal du heller gøre det. Nej, det var mere for, hvis der er nogen, der sad derude og tænkte, de havde lyst til at søge. 162 i timen. 162 i timen. De tjener i hvert fald over 200, det er der helt sikkert. Det vil jeg nok sige. Er du i gang med at binde trål i dag? Nej. Jeg har fået nyt arbejde. Så jeg... Det er da virkelig en god repræsentant for faget, vi har fået det her. Jamen det er det da. Jacob, hvad laver du nu? Jeg har i går og leger tømmer. Det er også godt. Jamen for helvede, Jacob. Jamen, det kan jeg sgu da godt forstå, hvis ikke det giver mere end 162 timer at trække vod, binde vod. Og som tømmer kan man lave rigtig mange gode penge. Ja. Der er også mere træ, end der er garn i verden. Jamen det er faktisk knap så fedt at arbejde i... Altså, det er fedt at arbejde på havnen. Ja. Men ja, du er en meget delt menneske. Ja, du er, og det er også, og du er stadig en ung mand, så du har privilegiet, at du kan vælge op mange gange. Man skal gange lige prøve lidt at være. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, man skal gøre det, man har lyst til. Bare du ikke kommer ind i Scientology eller sådan noget, så er jeg rolig. Ej, jeg er i IM. Sådan. Intermission, det er som det skal være. Anders, hvis du nu vil være sød, fordi vi skal jo have en adresse at sende... Jamen, jeg har... du har det. Jeg tror, perfekt. Jeg har som adresse. Er det... Jeg en... Hvad? E-G-I-N-D-Ø-V-E-J? Ja, Jikkenøvej. Jikkenøvej? Ja. Ja, sådan hedder det. Tusind tak, og vil du ikke hilse Christian og sige hej fra os, og tak for oplysningerne, og så have en god dag. I lige måde. Tak, Jacob, hvad størrelse... Det var hyggeligt, Jange. Ja, det var rigtig hyggeligt, og tak fordi vi måtte signere dig. Spørgsmålet er, hvad størrelse t-shirt bruger du? Må vi spørge om det? Det behøver du ikke at svare på, hvis du ikke... Nu kommer alle damerne jo rendende. Ja, det er ikke engang løgn. Hvor mange sender I? Vi sender 3. Kun 3? Vi sender 4. Fint, så vil jeg gerne have 2 i large og 2 i XL. Sådan. Jacob, har du en kæreste? Nej. Kunne du tænke dig en? Ja, I må godt lave noget reklame. Det tror jeg, du har gjort ganske glimrende selv. Så tror jeg bare godt, at kvinderne vil vide, at skal du have large eller X-large til dig selv? Jeg skal... Det kommer an på at stå, ja, men ellers er X-large. Jeg tror også, men så Christian skal jo have en også, ikke? Jeg bruger XXX-large, så det er ikke noget med, at vi sad og insinuerer, at du var tyk eller noget, jeg har. Nej, men når man har en stor trøje, så fordi man har en stor overkrop. Jamen, det er det, som man veltrænet. Præcis. Det er smukt, Jacob. Vi sender nogle t-shirts. Og have en god dag. I lige måde. Moin. Moin. Hej. Hej. Det er det her, man i gode gamle dage vil kalde noget indie. Før jeg min musikbevidsthed, den blev udvidet, blandt andet ved, da jeg lærte dig at kende, ikke altså? No. Der ville jeg synes, det her var noget forpulet lort. nu synes jeg bare, det er noget lort. Synes du bare, det er noget almindeligt lort? Ja, men det er sådan det, og det er god, altså, det er gode ved vores program. Fordi om lidt spiller jeg noget, som mange sikkert synes er noget lort. Mm. Eller ikke jeg, det er jo et ønske. Det er rigtigt, det her var også et ønske fra Irene i Bjerringbro. Mine damer og herrer, kære lytter, her er De Sorte Spejders ugensomgående. Ej! Hvor er du jo taget for meget. Frej mig bræn. I got a lot of cocaine in me. Motherfucker. Hej, kodægt. This is such a crock of shit. Det er simpelthen vores programoversigt. Ja. Første time indledes med en intro. Mhm. Så skal vi kigge på det nye og usædvanlige politiske makkerpar, som vi snakker om i går. Er det så usædvanligt i virkeligheden? Det er jo Niels Hausgaard, den folkekære entertainer, som jo har skiftet spor nu. Og hesteavler. Og hesteavler. Hestemanden, Niels Hausgaard. Hesteviskeren. Som nu jo er sprunget ud som nationalist. Sin politiske kulør er blevet nationalist. Sammen med Søren Espersen, politisk medlem af Dansk Folkeparti. Korrekt. De var i Godmorgen Danmark i morges. Ja. Yeah. Vi skal for bi-indslaget dramaet i provinsen, part 3. Det er nabostedet med hunde. Ja, i Rigerej i Jarrup. Så skal vi i Anne-Lise Bjarup Ries. Ja. Og så skal vi også forbi Vild med is. Det nye TV2-program. Vild med isdans. Jeg tror, det hedder Varm på is. Varm på is hedder det jo. Der er vi. Aviserne har skrevet meget om det. Ja. Vi har lydklip derfra. Og yeah, det er altså autentiske, oprigtige optagelser. Ja, de optager jo nu, fordi de træner i dans under stor dramatik. Så skal vi altså selvfølgelig spille tillidsbingo i dag. Ja, og så er der et nyt koncept i DR, som vi ikke nåede at berøre i går, men som skal i den grad berøres i dag. Hvad er det? Guld og grønne skove. Ja. Programmet, hvor man får det dårligt på en festlig måde. Og det synes jeg, vi skal tage lige om lidt, ikke? Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Ja. Respect the car. Så hører lige den her. When the shit hits the fan. Al Pacino. Det er bare det klip, vi har. Men vi tager lige det her klip også. Jeg altså, ved godt, at og der er mange andre, der måske. Og Kanonkong, han har også lydet klip. Ja, ja. Men han har ikke det her. Well, wing out the gimp. I think the gimp's sleeping. I guess you just have to go wake him up now, won't you? Verdens smukkeste film. Det gør sjovt! Så skal vi også lige vende krisen i Mærsk. Ja, krise er så stort ord. Jeg tror ikke rigtig, man opererer med grebet krise inden for redderens virkelighed. Så er du ret i. Her er der et ønske, jeg har valgt. Jeg tænkte, må jeg ikke også ønske musik? Selvfølgelig må du det. Så skal vi høre Nirvana on a Plane, ikke? Jo. Kommer her. Meget overset når er Nirvana stummer, synes jeg. Eller i hvert fald her i radioen. Der er muligt, der er nogen, der hører den i deres iPod hver dag, eller deres MP3-spiller. Eller ude på den Nordvang. Der spiller de det jo rigtig højt. Burn, motherfucker, burn. Nej, det er mit nejt øje. Vi har fået en del henvendelser, som vi har valgt at ignorere. Ja, men vi har til gengæld også fået en sms. Nå. Man kan jo sende en sms til programmet 1212. Vi tre mellemrum, skriv den besked. Konkurrencen er købsbetinget, det koster 1 milliard. Og der er ingen fortrydelsesret. Ja. Men den lyder sådan her. Hej skat, eller skatter, hvad har du af planer for i dag? For jeg tror, jeg vil til Odense og handle lidt ind til køleskabet og fryseren efter arbejde. Vil du med? Så henter jeg dig, når jeg får fri. Hvor mærkeligt. Det er der en, der har sendt en sms til os. Og hvad hedder det? Hej skatter. Så tænker jeg, at den er jo ikke til dig eller mig, fordi der er jo ikke nogen, der skal til Odense. Men det er bare, hvem er det? Vi har alle prøvet at sende en forkert sms. Altså, så står der et eller andet. Det er ligegyldigt, om det er til kæresten, eller hvem det er til. Så ryger den i forkerte hænder. Så kommer det selvfølgelig på, hvad man har skrevet. Ja, ikke? Mm-hmm. Men kan du følge mig? Ja. Det er bare, men hvem kommer til at sende et nummer til 1212, som skulle have været til kæresten, eller til skatter? Det er et godt spørgsmål. Hvad er det for planer i dag? For jeg tror, jeg vil til Odense. Hej skatter. Og jeg sender den da lige til 12-12. Jamen, du kan ikke afvise, at den er til dig. Altså, at det er... eller til mig. Nej. Men jeg tror det heller ikke. Kører lige til Odense for at handle lidt ind til køleskabet. Der er 158 km. Ja. Det er langt at køre. Kære lytter, vi skal i gang med... Har vi den russiske nationalsang stadigvæk? Det har vi her, ikke? Ja, den tror jeg ligger i det, der hedder udsendelsesmappen. Gør den ikke det? Det er også så latterligt, at vi ikke bare kan lave noget andet end researche. For åben mikrofon. Ja, jeg er ked af det, men... Ja, hvad kan jeg sige andet end, at det var da bare jeg var lidt... Øjeblik, så. Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash your piece out on the lanes... I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Den er god. I'm the dude. His dudeness, duder or, El Duderino. Prøv at høre den her nu. Der skal lige i gang. Ja. キム・ジョンイル総書記の誕生日を祝い、3人の天才幼稚園児たちが表情も豊かに歌い上げます。 Det er nordkoreansk fjernsyn. Forleden aften sendte vi i den bedste sendetid nøjagtig samme slags fjernsyn her på DR1. Ja. Eller ikke her på DR1, men direkte ud fra DR1-studierne i på Olof Palmes Allé TV provinsenheden i år. Statsradiofonien med streg under stat. Nyt koncept for styrket din dårlige samvittighed. Og det er jo programmet, som hedder Guld og Grønne Skove med en af Danmarks bedste TV-værter, hørt ham, der laver Hammerslag, Peter Ingemann. Mm. Og en miljøvejleder, Trine Kanike Sørensen. Ja. Bare vent, Trine har udgivet 4 bøger inden næste jul. Det kan du regne med. På TV2's forlæg. Ja, det er rigtigt. TV-karrieren kom i gang. Programmet forsøger at give familien Michael og Mona plus deres to børn tips til, hvordan de kan spare på energien og dermed spare penge. Men programmet er i virkeligheden ren indoktrinering, som skal give alle seerne mega dårlig samvittighed over deres delagtighed i den nært forestående miljøkatastrofe. Ja. Programmet er på samme niveau som det tv, der produceres i Nordkorea. Ja. Og for at vise de forestående oversvømmelser i programmet Guld og Grønne Skove, så bruger man blandt andet tv-optagelser for en tsunami-oversvømmelse. Vi har selvfølgelig et indslag derfra. Det er altså en familie. Er du også træt af for høje elregninger? Så skriv til Danmarks Radio, Guld og Grønne Skove, TV Provinsenheden, Olof Palmes Allé, 82200 Aarhus N. V. Og skriv Guggerman på kuverten. Og det er gerne en svarkuvert frankeret, så vi kan sende dit VHS-bånd tilbage. Korrekt. Og det har familien altså gjort, og det havde premiere i den her uge, og mange skrev til os, så I det? Ja, ja. Vi har klip 2 minutter 34. Det plejer simpelthen at være, man kan stoppe det, man kan køre, vi kan gøre, hvad vi vil. Men bemærk denne, og vi som DR nu skal tvinge dig, vi skal give dig så dårlig samvittighed. Ja. Men prøv at høre. Vi kører. Hov. Wrong button, Hans. Den menneskeskabte CO2 er med til at ændre vores klima. Det bliver varmere, indlandsisen smelter, og det er nødvendigt, vi tænker os op, når vi bruger løs af naturens ressourcer. Og du kan også gøre en forskel. Men hvor meget tænker du over jeres CO2-udslip? Jeg tænker sådan set meget over det, men altså, hvis jeg ser på mine handlinger, så gør jeg ikke så meget, som jeg tænker. Signe, hvad med dig? Men tænker du over det, når du tænder dit støvanlæg, at muligvis er der en isbjørn, der får lidt mindre at svømme på? Hvert år så ryger der overflødige 6.000 kilo CO2 ud i den rene luft. Men det her manglende isolering i huset, det er jo ikke jeres eneste miljøsynd. Nu kan vi nærmest se, hvordan muren den æder de her penge ud igennem murstenen. Ja, jeg får brugt de penge til noget andet. Ja. Noget sjovere. Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg tror, det er en glemt sok på en glemt tørresnor. Er I klar til at se jeres families samlede miljøbelastning? Og det er vigtigt, at vi alle sammen gør en indsats, hvis det skal batte noget. Lad os kigge på familien Rasmussen og Pedersen. Med 4 personer i husstanden må de altså udlede 8 ton CO2. Vi har analyseret familiens forbrug, altså hvor meget de belaster miljøet. Familien udleder 30 ton CO2, eller knap 4 gange så meget som EU's målsætning. Hvis Mona dropper tørretumbleren og i stedet hænger tøjet på tørresnoren, så sparer hun knap 4.000 kroner på indregning. Hold nu kæft! Vi er i januar måned, spasser! Er du... Hallo! Hallo! Hvert år. Men der er ikke kun mange penge at spare. Også miljøet vinder. Vi er i januar måned, skipper Klo Hans. Men det fede er jo mere CO2, jo mere opvarmning, jo varmere januar, jo flere tørresnore. Naturligvis. Naturen slipper for 1.300 kilo CO2. Hvis vi alle sammen gør en indsats for at nedsætte vores CO2-udslip, så kan vi måske stoppe en truende klimakatastrofe. Hvad er det? Hvis jeg kunne stemme på Bjørn Lomborg, hvis han var stillet op, så havde jeg stemt på ham efter at have set det her. Men vi kører lige de sidste 42 sekunder. Ja. Jeg kan mærke, at mit blodtryk stopskifter helt lortet, er helt på vej over til Olof Palmes Allé nu. Så kan Kim Fogh se, hvordan det er, da han... I øjeblikket historisk høje mængder drivhusgasser i vores atmosfære. Verdens miljø er på vej mod afgrunden, og flere hundrede millioner mennesker vil opleve store lidelser, hvis der ikke griber. Det du hørte her, det var klip. Det var altså Paolo Arang og Jeppe Nybo. Ingen af dem er i DR mere, skal vi lige slå fast. Kom. Ja, lige vi ser hurtigt. Klodens ressourcer rækker bare ikke til, at vi glemmer at tænke os om. fed musik, jeg har fundet. Det er på høje tid, at vi begynder at reagere. For hvis vi ikke gør noget nu, så forudsiger klimaeksperterne, at temperaturen vil stige med mellem 2 og 4 grader inden for de næste 100 år. Jeg skal kun leve de næste 40. Af vores klima, der er så radikal, at den ikke kan undgå at få store følger for livet på planeten. Jeg kan, det eneste rigtige, der er at gøre nu, det er, at klokken er 14.51. Om 45 sekunder, der vil jeg godt bede dig, kære lytter, har du et... barberblad? Et CO2-slukker et eller andet sted? Ja, et freerenanlæg? Et halonanlæg? Et eller andet sted? Nej, det kan i din virksomhed noget. Eller noget? Så, jamen, så synkront. Jeg har her, du kan lige høre her. Så er jeg klar med, at vi lukker vores halonanlæg ud af her. Altså direkte ud af vinduerne, ikke? Hvad skal halonen ud af vinduet for? Varmere vejr. Miljøet glemt. Jeg anbefaler, at man holder helt op med at lave noget som helst. Men bare stopper? Ja, fordi... Om 10 sekunder, hvis man har noget, et køleskab... Sluk i himlens navn for alt, undtagen radioen. Nej, vi skal ikke slukke for noget, du skal tænde for alle. Men har du ikke hørt, at vi er på vej mod en klimakatastrofe, og det kan stige 2 grader i løbet af 100 år? Anders, lad være med det der, når vi sidder og prøver at spare på... Oh, the axe effect. Hold nu op. The axe effect. This is such a crock of shit! Du må... Anders. Jamen, jeg bliver ved. Jamen, jeg er ligeglad. Hormonhullet. Jo, hormonhullet. Det er ikke særlig godt. Det er lidt tit for at vide, det er, ikke? Ja. Jeg skal lige sætte låd på. Ja. Det er jo, at... Det er sådan en peberspray. Men, nej, det er også noget elnet. Det er, når vi laver... Og nu skal vi jo ikke snakke om journalistik som sådan, fordi... Nej, men, men det er bare... jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis man... Hvis de kritikere, der er Danmarks Radio, og ja. Man siger, at det der, det er vist ikke rigtig godt researchet, inden de bragte det i fjernsynet eller radioen. Ja. Der kunne man sige her, bare ud for de 2 minutter og 33 af programmets 28 minutter vejhed, som vi har spillet, kunne jeg tænke mig at vide, hvor meget af det, altså om nogen med rette kunne komme og sætte os på plads og sige, det der passer ikke, det der passer ikke. Det er meget lidt. Måske passer det hele. Det ved vi jo ikke noget om, fordi jeg har ikke en skid forstand på det andet, end at jeg synes bare ikke, at jeg, når jeg sidder og spiser flødeboller og drikker kaffe med et sygt barn. Ja. Og der har nok at tænke over, og optager på min harddisk optager, min videomaskine, er det min VHS, den min Betamax, min det hele. Ja. Video 2000. At have den pegefinger hængende over sig. Nej, det er jo alt sammen, jeg voksede op i 70'erne, hvor at vi alle sammen havde dårligt at vide over, at vi var her. Anders, lad være med det der. Fordi det er farligt for naturen, ikke? Havde jeg en... læger, som mente, at det var bedst, hvis vi slet ikke var her, fordi at, så ville naturen, så ville jorden have det bedre. Og det er jo bare en videreførelse af den stolte tradition af dårlig samvittighed. Der er selvfølgelig ingen grund til at have dårlig samvittighed over, at vi er her. Men er vi ikke enige om, at vi alle sammen skal være her? Selvfølgelig skal vi det. Og det er alle sammen fuldstændig lige meget, for på et eller andet tidspunkt, så får vi en istid. Ja. Og så er det fuldstændig lige meget, hvor meget fræren du har lukket ud. Så kan du ikke bo her i 10.000 år. Men det, ved du hvad, jeg er ked af det. Det er kinesernes skyld. Kineserne? Ja. Dårlige legetøj for toptøj. Ifølge information, ikke? Der er kinesernes appetit for engangsspisepinde fortærer 25 millioner træer om året. Fy for pokker. Ja. Men det er også noget fis det der, fordi så planter man jo 25 millioner træer, eller måske 30 millioner træer, fordi der er penge i spisepinden. Jamen. Hold nu op. Det er det, jeg mener. Vi er her. Der er ingen grund til at skamme sig. Man skal køre nogle firehjulstrækkere. Det skal man nemlig, uden partikelfilter. Ja. Og så skal der bare køres i 4x4 Land Rover Klubben. Og skal man ind og se en film i biografen, så lad den stå i tomgang. Så skal man dejligt varm, når man kommer ud. Lige køre lidt mere deodorant. Jeg begynder at bruge hårlak fra nu af. God, gammel, klassisk Ali hårlak, eller hvad den hedder. Elnet Royal. Elnet Royal. En top hårlak. Nå, så kom vi også ud af det indslag på en eller anden mærkværdig vis. Jeg troede ellers ikke aldrig, det skulle ske. Der var også en overgang risiko for, at vi ikke kom ud. Ja, tak skal du have. Men vi vil godt følge op, også give vores til at lave nogle, det der hedder miljøfif. Så vi vil fra i morgen komme med det, der hedder Grys Miljøhjørne, hvor hun som en straf, for hun ikke har fulgt med de sidste 5 minutter, skal komme med miljøtip hver eneste dag. Ja. Hvad hører vi nu? Vi hører noget, der hedder Sigur Rós. Det er et orkester fra Island. De spiller et nummer. Men så langt, og så islandsk titel, at jeg vil øve mig i at sige den, indtil nummeret er færdigt. Og det er det, når der er P3-nyheder om 5 minutter. Korrekt. Prøv at høre, hvor dejligt det her er. Også selvom du ikke kan lide det, så hør, hvor dejligt det er. Slå lige af. Anders, fortæl, hvad det er for et nummer, vi hører med Sigur Rós. Det er nummer Nonofrenier og Jathrathfarir. På det er det gode skrøst og spejler, som er vores hjemmeside, der kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Det er i øvrigt også der, du kan hente, downloade, kopiere, stjæle, tage den. Den er gratis. Podcasten. Nemlig, som er jo et lille resume af dagens udsendelse. Det er vel det meste, undtagen musikken, som vi jo ikke har rettet til at videreformidle i det medium. Ved du hvad, man skulle gøre? Så havde de noget at snakke om i det der program, ikke? Hvis det nu var. Hvilket program? Guld og grønne alle sammen fløj i vores egen Chinook-helikopter på arbejde. Det er ligegyldigt, at man arbejdede i midtbyen, og man lige bare skulle flyve 25 meter op ad gaden. Ja. Og det er starten. Prøv at høre. Men det er rigtig nok, det er ikke den her, der siger... Jamen, det er en Huey. Det er, fordi den kun har to rotorer. Så skal du gå ind på YouTube, og så skal du sige Huey. H-U-E-Y. Og det er en helt lille en. Og det er... Kæft, hvor er det en tavle helikopter. Ja. Prøv lige at gå ind, og så skrive Huey. Ja. Bell Huey, det kan vi gøre til efternyhederne. Vi kan gøre det imellem nyhederne, ikke? Eller nu ikke imellem nyhederne, men altså, du ved, hvad jeg mener. Eller, der er nemlig nyheder nu, og ja, der er det sådan, at mens der er nyheder og sport, der er sport efternyhederne. Ja, okay. Så laver vi ikke rigtig noget. Så sidder vi lige og slapper af. Vi samler staben, og så evaluerer vi den første time. Ja. Og så går vi så ellers i gang med den anden time af programmet. Ja. Og så det vil vi gøre nu, imens Mie Rasmussen læser nyhederne op. Klokken er 5. Det er anden time af De Sorte Spejderes udsendelse den her torsdag. Ja. Og må jeg ikke kaste mig ud i, eller også ud i et indslag lige med sammen? Nå, man skulle ikke lige høre helikopteren. Jo, det er da rigtigt, ja. Den er her. Det er heller ikke den. Jo, det er. Det er en Huey's. Det er der, fordi at den flyver hurtigt. Kære lytter, vi har Air Force tema i dag. Ja, det er Vietnam-helikopterne, ikke? Ja. Jeg så, at de viste Rambo 2 på TV2 film forleden. En alt for sjældent video. Stor film. Ja. Men kære lytter, velkommen til anden time, hvis du netop er kommet på. Og hvis du imens, der har været nyheder, gjort ligesom også evalueret. Ja, vi er topskarpe i den her time. Ja, det er vi. Og derfor vil vi allerede nu kaste os ud i det næste indslag. Det er sådan, at TV2 ikke kan lade det sidde på sig, at Vild med Dans har været så stor en succes i Danmark, som det har været. Der er kommet en masse nye kendte mennesker ud af det. Folk, som vi simpelthen ikke kan undgå. Ja. Og det har været godt for hele Danmark, at Vild med Dans igen var en succes. Det er det mest sete tv-koncept i verden. Er det? Og det er altså flot. Men så stopper man ikke der. Man siger, at vi laver TV2's Vild med Isdans. Ja. Som arbejdstitel hed det Vild med Isdans. Ja. Men nu hedder det Varm med på is. Ja. Varm på is er altså titlen på et nyt program, som snart starter. Og TV2's presseafdeling er begyndt at sende pressemeddelelse ud. Inviterer journalister til træningen, hvor kendte altså skal stå på skøjter i en ishal, og så skal de lære at danse. Mikkeline Kirkegaard er instruktør. Lisbeth Østergaard, vores gode gamle kollega her fra P3, og Bubber er værter på programmet. Og allerede der ved man, at det er i orden. Mm. Dorte Kollo. En hund med. Dorte Kollo har under træning, eller hun har sagt ja til at deltage i Varm på is, ja, programmet, men hun har brækket sit håndled under træningen. Hvad har hun? Og vi har som det eneste danske medie lydoptagelser fra den dramatiske hændelse, ja, da Dorte Kollo, hun falder på isen og brækker sit håndled. Og hvordan er det, det udvikler sig? Højt dramatisk. Det er skægt. Kom nu, kom op. Sådan her. Nej, nej, nej. Noget usikker. Er du ikke? Du må passe på begge hænder på samme tid. Jeg tror, vi må rette dig ud. Sådan der. Jeg glæder mig. Varm med is. Det bliver dejligt. Det er dejligt over det her. Ja, det er Aqua Pacino med The Way I Love You. Ja. Vi tager en helikopterlyd med, der er en, der har sendt en her. Og jeg tror, nu er vi der. Jeg tror også, vi er ved at være der, hvis det er den der... Problemet er, at... Eller ikke problemet, men sagen er, at en Huey kan gå ned i en meget, meget lav rotorhastighed. Ja. Og det er der, den eftertragtede, langsomme slaglyd kommer. Det er da det, det er. Den har jo kun to rotorer, hvorimod de fleste helikopter har 3 eller 4, eller endnu 5. Okay. Kære lytter, må jeg gøre opmærksom på en ting? Gør to, det. Jeg vil godt gøre opmærksom på 2 ting. På DR1 i løbet af aftenen, som nogle af de er en tredje sidste program, der har... der har DR jo købt rettighederne til Seinfeld. Så det vil sige, på DR1, der sender man den bedste sitcom, der nogensinde er lavet i verden. Er på nær langt fra Las Vegas. Så sender man den bedste sitcom. Ja, den var god, men Seinfeld er den bedste, der nogensinde er lavet. Og den sender vi mandag til torsdag, tror jeg det er, på DR1. Ja. Men på DR2 fangede vi et øje i går, at The Daily Show med Jon Stewart bliver nu sendt allerede lidt over 10, altså som indledning til Deadline. Ja. Så er man fri for at sidde og vente til klokken, jeg ved ikke hvad. Jeg var Zulu på et tidspunkt, de viser jo Letterman. Ja. Det gjorde de for første gang, en af de nye i går. Ja, og de tog Letterman tog de på et tidspunkt af på Zulu. Ja. Altså lød være med at vise det, og så sagde de, det er fordi, der er så få seere, sagde Palle og Strøm og Kjell Reinicke så. Det er måske ikke noget at sige til, når det bliver sendt 04:45 hver eneste morgen, nat. Men der blev glædet så meget, at det er på igen. Nemlig. Men og hvad nu, hvis man sendte det 22:50 i stedet for Insight E! Entertainment News? Eller... Hvor man følger nogle fuldstændig ligegyldige, ukendte, ikke kendte amerikanere. Det forstår jeg heller ikke, men det er så meget, vi ikke forstår, Anders, omkring fjernsyn. Det er derfor, vi laver radio. Og kære lytter, vi er glade for, at du lytter med. Tusind tak. Har vi helikopteren klar? Helikopteren er klar. Om 4 sekunder. Den er ved at blive læst. Nå, den er kun 4 sekunder. Prøv at høre. Ja, ja. Det er den. Sådan skal jeg. Kan vi tage den igen? Ja. Jeg tror, det her er faktisk lidt snydelyd, tror jeg, fordi det er en helikopter, der står ned på jorden. Og så kan vi gå helt ned. Men det er lige meget. Nu skal vi heller ikke. Nej, det er det. Det her er jo musik fra Kronprinsesse Marys vault, hendes skatkammer af CD'er. Vi har fået lov at låne af den australske del. Her er det Jets med nummeret Bring It All Back. Og det er et godt nummer. Det kunne godt have været noget gammel Oasis, jo. Kunne det sagtens. Prøv at høre, hvad det her det godt kunne være. Ja. Og det er det. Det er temaet til De Sorte Spejders quiz, som jo hedder. Det er jo nærmere en leg end en egentlig quiz. Det er jo en leg. Det er et sted, hvor du som lytter har mulighed for at komme igennem direkte her i vores program. Ja. Og vi håber, du gider være med, fordi hvis du ikke er med, så er der jo heller ikke noget indslag. Så er vi heller ikke med. Mange sidder, hvis de har mulighed for at betjene webcamet til det her program, måske og tænker, hvorfor sidder vi i trafikskolevæste, Anders? Det skal du måske lige forklare. Det er sådan, at her forleden, talte vi her i radioen om 3F, altså fagforeningens 3F. Og deres aktion mod Nørrebros Bryghus. Tidligere blokade mod Nørrebros Bryghus, en restaurant i København, som har havde overenskomst med Kristi Fagforening. Det har de ikke, hvad jeg skal love for. De havde altså en overenskomst med noget, men så valgte 3F at sige, den overenskomst kan vi ikke lide, så vi blokerer stedet. Og så i over et halvt år har der stået folk i orange veste ude foran grøn veste ude foran Bryghuset på Nørrebro og sagt, hey, kammerat. Er du klar over, at det er... Det er revpish. Skal du ind og drikke revpish? Ja, god fornøjelse. Det er god fornøjelse med det, hvis du godt vil have tønskid, men de har ingen overenskomst. Altså med os. Og det er jo ansvarlige mennesker, derfor har de valgt at tage trafiksikre veste på, mens de står og blokerer. Og det, der er sket nu, det er, at 3F har sendt os... Nej, de har faktisk afleveret, for det er uden porto. Forbi og giver os 2 veste, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja. Tusind tak, at de her trafikveste. Og igen, ligesom Ilse Hundhulen fra TV2's hundprogram, det er jo format, når man kan give igen af samme skuffe. Det er dejligt, det er rigtig dejligt. Så vi siger mange tak for vestene, og har også valgt i dag ikke at drikke øl på programmet. Ja. Det første nummer er Tillidsbingo, som jo er en leg med tal, en leg med tillid, en leg med hinanden, hvor man laver en plade, imaginær eller reelt, det må man egentlig selv bestemme. Når man mener, man har bingo, jeg læser nogle tal op, så ringer man ind på 70 3 gange 20 og siger så Tillidsbingo. Hvis man kommer igennem, så tager vi den derfra. Præmien er en t-shirt, kan blive til 2, hvis man er i forhold eller har lyst til at få et. Og sådan er det. Første nummer i dag er nummer 41. 41. Andet nummer er nummer 60. 60. 60 tror jeg aldrig, vi har haft, faktisk. Det skulle være det første. Så er det nummer 3. Så nummer 3. Nummer 3. Nummer 3. Så har jeg faktisk ikke flere numre. Så har vi et problem. Hvem er det, jeg finder på et? Nummer 18. Nummer 18? Ej, du sidder ikke bare og finder på et. Jo, et. Nu har jeg fundet nogle andre. Så var der nummer 24. Det er en række, vi spiller om, skal jeg skynde mig at sige. Nummer 24. Sådan der. Og nummer 81. 18 og 24. Og 81. 81. Nummer 1. Hallo? Tillidsbingo. Ej, men hvad er det godt. Tillykke med det. Tillykke. Tak skal du have. Hvem har vi igennem? Vi har Jan Nis Henriksen igennem. Goddag, Jan Nis Henriksen, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Jan, hvor ringer du fra? Ja. Jeg ringer faktisk lige fra min bil. Og hvor befinder bilen sig? Den befinder sig i Vejgaard i Aalborg. Hvorfor? Godt. Jeg er lige på vej op på kirkekontoret med en fødselsattest. Ja, men tillykke, eller? Tak, tak. Er det, hvem er blevet født? Det er mine to tvillingepiger. Ah, men tillykke, Jan. Tak skal du have. Hvornår foregik det? Ej, hvor er det dejligt. Det synes jeg også, i fredags. Hold nu op. Ah, men hvad er det? Ej, det bliver jo ikke. Så bliver det næsten ikke mere. Og det er to, så er der liv og glade dage, hva'? Ja. Jamen, det er jo det, det er. Man kan lige skrive det på én gang, jo. Ja, det er fuldstændig. Er der flere børn i husstanden, eller er det første gang, der sker noget? Det er de første, ja. Men hold da op. Ja. Og er de stadig på fødeklinikken? Det er de også, ja. De kommer muligvis hjem i weekenden. Ja, så er det bare med at få... Så skal der støves ud i hjørnerne, jo. Og det, husk det, nu... Det skal. Da jeg skulle have børn første gang, så havde jeg læst i en bog, at det var vigtigt, at rumtemperaturen var utrolig høj, når mor og børn kom hjem fra at være på fødestuen, og stod at anbefale sig, at man startede med 28 grader. Så det er nok en meget god idé at skrue helt op fra fjernvarmeanlægget. Og Peter, vent lige. Helt op til fjernvarmen og fuld gang i brændeovnen. Ja, og så, simpelthen, jeg fandt aldrig helt ud af, hvad ideen var. Anders, havde du meget varmt, da du fik din datter hjem fra fødeklinikken? Nej. Det har jeg ikke haft med de andre børn, men første gang, så var der 28 grader varmt hjemme i andelslejligheden. Det var det simpelthen. Yeah. Ja. Jan, hvad? Det er to piger. Er det om jeg må spørge, er det enæggede tvillinger? Det er tveægget. Nå, da. Ja, ja, ja. Og har I allerede fundet ud af, hvad de skal hedde? Ja, det har vi da. Hvad hedder de? De hedder Cecilia og Isabel. Ej, nogle dejlige navne. Ja. Og har du tjekket på, hvem der egentlig blev født først? Fordi det vil jo opstå som et spørgsmål på et tidspunkt. Ja, det gjorde Cecilie. Mm, ja. Så hun er sådan den. 13 minutter. Men Jan. Jan. Derfor en 9 måneders tid siden. Ja. Ah, lige lidt sen, eller før. For en 8 måneders tid siden. Mm. Fruen finder ud af, hun er gravid. Ja. Der er to. Der er to. Ja. Hvad sker der i familien? Det havde nogen børn inden? Nej, det er Anders. Det har vi været. Nå, undskyld. Det er de første børn, Jan og Jans samlever får. Men. Det er to piger. De er tvillinger. Jeg fører lige Anders op. Ja, jeg er med. Op til nyderne. Jeg er med. Jan ringer fra Aalborg fra sin bil. Vi har endnu ikke fået at vide, bilen er. Det vender vi tilbage til. Ja. Han er på vej til kirkekontoret for at aflevere en navnetest på Cecilie og Isabel, som er blevet født. Cecilie blev født 13 minutter før Isabel, så tror jeg, vi vil være der. Men Jan, dengang du fik det, der var to, hvad tænkte du? Jeg tænkte, det havde jeg regnet med. Nå, fordi at du har usandsynlig god... Fordi at lægen har en coronaværker, tror jeg. Nej, men er det kunstig befrugtning? Er det rigtig... Det er befrugtning. Det er kunstig befrugtning? Kunstig er jo så kedeligt ord. Det er befrugtning, der bare har hjulpet lidt på vej. Det hedder det jo. Det kalder man det jo. Det er reagensglasbørn. Men er der ikke også... Nej, det er ikke. Men er der ikke noget med kunstig befrugtning, så er der også større chance for at få tvillinger ind. Anders, jo, det er fordi, man sætter flere befrugtede æg op i... Det er klar over. Men nu spurgte jeg bare for, at Jan kunne fortælle historien. Undskyld, det er også rigtigt. Ja. Jan, sig det samme, jeg lige har sagt. Men det er bare, måske man ikke har lyst til at sidde og sige en kone. Ja, det ved jeg da egentlig. Nej, jamen, det ved jeg. Er I gift, Jan? Det er vi også, ja. Godt. Var det godt. Og har de hver deres værelse for de fællesværelse? De får til at starte med et fællesværelse. Bliver det lyserødt? Nej, det er lys og grønt på den ene vægne, og resten af vægne er hvide. Nå, det er en god idé. Jan, har du nu taget barselsorlov? Det skulle jeg gerne starte på fra på mandag. Og hvilken arbejdsplads kommer så til at mangle dig? Det gør et firma oppe i Saltum, det hedder Danmarks Distribution. Men Jens, så er et andet... Nej, det havde jeg ikke. Det glemte jeg. Nej, ja. Anders, det er de første tegn på Alzheimer's, det der. Snak lige med Jan. Jens, Danmarks Distribution, er det transportfirma? Ja, det ville være turistbrosyrer til hoteller og campingpladser og turistbyråer og det. Har du nogensinde som ansat i Danmarks Distribution været i nærheden af den turistbrosyre, som de udsender fra Ferskvandsakvariet i Silkeborg? Det, der hedder... Det har jeg faktisk, ja. Så du så hende en lille nævenyttig tilsyneladende vandmongol, der er udstillet på forsiden? Ej, der mener jeg selvfølgelig ikke mongol i jeg synes, det er Downs-syndrom, jeg tænker på et menneske fra Mongoliet. Hvad siger du, undskyld? Den brosyre. Den er ret uhyggelig, ikke? Jo. Det er sjovt. Der er også en fra Sund og Pelscenteret i Svendborg, hvor det ser ud som om, der er en, der bliver bidt i armen af en krabbe. Men det er en meget gammel brosyre. Er der nogen brosyre, hvor I siger, den vil vi simpelthen ikke distribuere? Altså, så skal det være racistisk eller porno, før vi siger nej, tror jeg. Hvad med racistisk porno? Jo, racistisk eller porno-brosyre, det er jo til familien Danmark, det vi leverer, så... Ja, det er selvfølgelig ikke nok. Det skal være sobert. Racistmuseet i Bogense. Hvad for et? Nej, men det er noget pjat, det er noget vrøvl. Det er mig, der snakker. Anders, har du kommet tanke med spørgsmålet? Jeg sidder bare og tænker på alle de mails, jeg har fået med, at jeg skal lukke min EU-pro-røv og alt muligt, ikke? Ja. Så tænker jeg bare, nu får du alle sammen mongolerne og racisme og porno. Og... Nej, men jeg kan kun sige, at det der med vandmongol, det var totalt fortalt. Det skal du ikke. Det er sådan, det ikke. Det er et ordsprog. Nej, men jeg mener jo ikke. Nej, selvfølgelig gør du da ikke det, og der er jo ikke noget ondt i det. Hold nu op. Nej, men man skal da ikke sige, fordi så sidder der folk. Jamen, det er ligesom at være til en middag, du ved. Så siger man et eller andet, får samtalen til at køre. Og så begynder folk bare at hælde, ja, ikke? Ja, det er godt. Ja. Det var selvfølgelig noget pigt. Jan, den sidste og eneste ting, jeg bare vil give dig som et godt råd, ikke? Okay. Nu har jeg jo 6.000 børn, men jeg har ingen tvillinger. Det er, at du skal huske at få den streamer til bilen, du sætter bag, hvor der står rigtig mønt på tvillinger. Det må jeg ikke få fra min kone. Nej, det kan jeg godt forstå. Og der vil jeg sige, at du har en meget sund og velfunderet kone op i hovedet. Fordi, det skal du ikke have. Nej, det skal jeg ikke. Ej, så kan du være rigtig mænd og landmænd. Nej, men nej, stop. Vi siger dyt, hvis du vil knæppe, eller... Nej, dyt to. Dyt to gange, hvis du vil knæppe, eller... til hverdag fest, rid islandsk hest, eller... Nej, det er vi enige om, Jan. Det kan du glemme. Men Jan, du har vundet 4 t-shirts. Ja. En til dig, en til konen, og så en til hver af tøserne. Og det bliver så de mindste. De kan nok først passe mig om en 7-8-10 år. Men de er stadig populære. Til den tid, det er jeg sikker på, det er. Og Jan, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. Og i emnefeltet, så skal du skrive indkommende beskeder og koder. Og så naturligt indkommende beskeder og koder, og dit navn og adresse. Og en sidste ting, jeg vil bede om, det er, holder du ved kirkekontoret nu? Det gør jeg. Er det muligt, du kan gå ind og få klokkerne til at ringe med klokkerne, så vi kan gætte på, hvad det er for en kirke? Ej, det kan du jo næsten gætte, når jeg siger, hvor jeg har været henne i Aalborg. Jo, men der er jo mange... Det har du bare glemt. Det har jeg glemt. Poxen. Jamen, så tager vi bilen. Kan du aktivere blinklys-relæ-imitatoren, således at vi kan høre, om vi kan gætte? Det kan jeg. Tusind tak. Vi er klar. Er I klar? Ja. Den er ikke tosset. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg tror også faktisk, jeg ved, hvad det er. Men jeg tror, at den bil, Anders, jeg tror, at du lige skal trække ved at tænke, er den ikke endnu større? Så er det en... det er en Fiat Duplo, eller en Citroën eller en Peugeot Showboxer. Du kan ikke sige eller. Du lægger dig fast. Det er en Citroën Berlingo. Jeg tror ikke, det er en Berlingo. Jeg tror, det er en Daihatsu Charade. Ej, der er ingen der engang i nærheden af. Er den større nu? Er det en guldplade? Ej, det er en hvide plade. Der skal være plads til et par tvillingepiger og en tvillingebarnevogn. Og det er også klart, hvis du har guldplade, vil du heller ikke benytte til privatkørsel. Jo. Så det er jo naturligvis en på hvide plade. Anders, har du et subsidiært? Nej. Lad os høre, hvad det er, Jan. Det er en Ford Mondeo. Pis. Den nye? Jeg kan sige, at Peter Lovs, vores tekniker, havde tilsyneladende Ford Mondeo som gæt. Er det den nye? Ja, det er ikke. Det er en 2003'er. Ja, det er lige kommet en ny model her i sommer. Ja, og det er helt ny. Den er den nye, det er den der, hvor man har taget lygterne direkte fra S-Maxen, som ser rigtig fed på S-Maxen, men på Mondeo'en er de lige store nok. Ja, det er helt fint. Ja, nu skal du ind. Kirkekontoret lukker klokken 4. Ja. Tusind tak og tillykke mange gange, og hils sin kone og sige godt arbejde. Det skal jeg gøre. Tak for. Ha' det godt. Ja, ha' det godt. Hej. Hej. Hej. Jeg ved ikke, hvad det er, vi spiller. Prøv lige at spille nummer 9. Prøv lige, nej, men så, det skal vi ikke høre. Nej, men det er nummer 9 for min CD. Så prøv at spille nummer 8. Jamen, jeg tror, han er over på... Ja, ja. Sådan. Sådan der. Fordi nu hører vi et stykke musik, og så når vi den sidste lytterkort, ikke? Ja, det gør vi. Det her, det er dansk musik. Det er dejligt. De hedder When Saints Go Machine. Det er nogen, vi er glade for. Det er noget, I har valgt. Og ønske. Ja, sammen med lytteren. Så har du alligevel fået opfyldt to ønsker i dag. Daniel fra Nørrebro. Daniel. Det er et dejligt nummer, det her. When Saints Go Machine og nummeret, der hedder Pretty Rich. Det er jo Kjeld Tolstrup, som ligesom indførte det, om man vil, for os. Ja. Eller det kan man jo ikke sige. Der spillede det første gang i radioen. Foss og Kjeld, han kommer i morgen her i programmet også. Og spiller longplayingsplader på vinyl, fordi vi har set i TV2 Løje, at det er en ny trend, at flere og flere hører vinylplader. Ah. Det er så små. I sidste fredag siger Kjeld Tolstrup, en af Danmarks største DJ's, disc jockey, siger, at hey, jeg vil tage nogle plader med, lad os spille nogle vinylplader. Så går der, siger jeg, skriver 5 dage, så har TV2 Løje lavet deres trend, at flere og flere hører vinyl. Er det rigtigt i brunch? Nej, nej, i segmentet Trends under deres 7.5-8 udsendelse. Det er jo TV2 Løje, som er TV2's regionalstation her i Københavns område. Eller man siger det i Sjælland, er det jo nærmest. Nej, der er også noget, der hedder TV2 Øst, ja, som til, er, ja, det er det. Resten af Sjælland. Ja. Vi skal til at lukke butikken for i dag. Vi har jo været i Folketinget hele formiddagen, og det er jo det, der også i en vis forstand har trukket energien ud af os. Vi har snakket med repræsentant for alle partier. Hmm. Undtagen et enkelt parti, som ikke ønsker at medvirke. Ja, som ikke ønsker at medvirke i nogle indslag, vi skulle lave til større fjernsynsprogram. Ja, som bliver sendt her senere. På året. Eller ja, foråret. Om lidt, ikke? Ja, det er ikke så længe. Og det var rigtig sjovt, det var bare også meget langt. Det der. Vi er jo vant til at arbejde 2 timer om dagen, og pludselig er den jo eksploderet op til 5 timer, den her arbejdsdag. Og det er noget, der trækker til noget. Ja. Så der er godt lige på sygedage og lure. Over weekenden. Jeg skal bare ikke være syg til B3 Guld, kender du det? Ja. Det er i morgen, og der bliver varmet op så voldsomt i radioen i morgen. Det Felix og Christina sætter blandt andet. Og B3 Guld bliver altså sendt direkte i fjernsynet fra kl. 21 på DR1. 2, undskyld. Men hvis du vil have den rigtige oplevelse af B3 Guld, så skal du tænde for radioen, og så skal du lytte til Kenneth K., som kommenterer, sender hele B3 Guld live også. Ja. Her på B3. Ja. Kenneth K., Danmarks bedste radiovært. Så har jeg ikke sagt for meget. Nej. Er det godt? Jamen, det regner jeg ikke rigtigt, fordi jeg troede, at pludselig var nyhedsvært, og der har vi jo lagt os rimelig fast på, at det er Andreas Hall, den bedste mand i, ja. Men der kan jeg da sige, at i nyhederne kl. 15, 16. Der er kl. 15, for en times tid siden, der var Andreas Hall, der havde han jo lavet et indslag fra en daginstitution i København. Og der har han da været omkring, hva'? Jeg vil sige, der har han tænkt, ved du, jeg kører ud i byen og ser, hvad der er. Ja. Han har gået 25 meter fra DR-byen med sin båndoptager over på den anden side af gaden. Eller også har han skulle sidde herovre bare med en lang rækkende mikrofon, ikke? Ja, så har han bare siddet og råbt dine spørgsmål over hækken. Og sådan er det, at når When Saints Go Machine, ikke? Altså når man virkelig får for meget succes for hurtigt, at drengen er jo ikke andet, er han 20-21 år, så kan han lige pludselig ikke rejse sig efter guldet. Eller bukser, eller hvad det hedder. Mm. Så er det jo godt, vi har den nye. Den nye Andreas, eller ej, det er det jo ikke. Det er bare den nye Mi. Som er den gamle Mi, som er Mi Christine Rasmussen. Som allerede her på 4. dagen er utrolig rutineret. Det gør sjovt! Der er jo den anden en, vi også har ikke har fået spillet nu. What the shit? Hvad er det for en? Det er den her. Nej, det er ikke den. Undskyld, det er den her. Damn good coffee. And hot. Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Well, we got the gimp. The gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. Hold nu kæft. Jeg lover i morgen, at hvis du lytter med i morgen mellem 2 og 4, så vil du sidde og tænke, og det er ikke bare noget, jeg siger, så vil du sidde og tænke, fy for fanden, et godt radioprogram. Ja. I morgen, der er legnet så store og spændende og gode ting op, at du vil tænke, og det er ikke fis, selvom jeg måske kommer til at trække på smilebåndet, når jeg siger det, og det er det ikke. Nej. Det bliver så sindssygt godt i morgen. Ja, det gør det. Så lyt med i morgen. Nej. Det var nu, ikke? Men ikke i morgen. Nej, så... Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll dig it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Boom, boom, boom, boom. Så er der 20 sekunder, kære lytter. Mondo er klar efter klokken 16 på trænet og sporten. Iben er på arbejde. Iben er. Respekt! Tror det dig. Og så er Huxi naturligvis også på arbejde. Hele redaktionen er samlet. Så det bliver en god eftermiddag. Hvor vi på det, der hedder en ordentlig velfortjent afspacering resten af dagen. Ja, tak. Med en piña colada og en stor pæl. Klokken er 16.